نے جینا میں تیری گفتگو کی تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو تاغیرانے جینا میں تیری گفتگو کی تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کے گیتا گے حق کوئی کے گیتا گے گو کوئی کے گیتا گے حق کوئی کے گیتا گے گو قطائے میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کہہ دے مجھے کو تو عفو فرما قطائے میری اے عفو شوق و توفیق نیکی کہہ دے مجھے کو تو جاری دل کر کے گھر دم رگے ذکر گو جاری دل کر کے گھر دم رگے ذکر گو عادتِ بد بدل عادتِ بد بدل اور کر نیک کو بدبد مولا میرے مجھے کو کر دے نیکو رکھتے اعمال دے چاک فرما رکھو بدبو مولا میرے مجھے کو کر دے نیکو رکھتے اعمال دے چاک فرما رکھو تیری رحمت کی امید دے آپو تیری رحمت کی امید گے آپو کے گے ارشاد قرآن لا تپنا تو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعہ نور گو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعہ نور گو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرا گو پرزی یہاں جگمگا اٹھے دل چہرا گو پرزی یہاں نوریوں کی طرح شکل گو ذکر گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کاش شب تنہائی میں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، اے کاش شب تنہائی شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، اور بیتاب جگر قلب مضطر دے دیجیے سرور چشم تر، بیتاب جگر قلب مضطر ہر وقت بھروں ٹھنڈی آہے، غم تیرا خون رلاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، جب آؤں مدینے روتا ہوا جب آؤں مدینے روتا ہوا ہو سامنے میرے روزہ تیرا، اٹھ جائے نقاب رخساکی، اٹھ جائے

اے میرے گھبرانے والے, اب تو میرے آقا کی شفاعت ہوگی, اور میرے آقا شفاعت کروا کر ہم سب کو جنت میں داخل کروائیں گے. ابائی شفاعت کی ساعت, ابائی شفاعت کی ساعت, ابائی ذرا چل لے سرا چل لے میرے وال میں مجھے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چر چر چارا گے گا پڑے خاک ہو جائے چر جانے والے پڑے خاک ہو جائے جج جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چر چر چارا لے گا پڑے خاک ہو جائے جج جانے والے. منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب, منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب, جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. رہے گا یوں ہی ان کا چر چارا گے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چر چارا گے گا پڑے خاک ہو جائے جج جانے والے پڑے خاک ہو جائے جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رسالہ دشمن ہے

کعبہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر بھی ہم دینا دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو پھر جا رہے ہیں محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا گے مدینہ حضور کا یا خدا مجھے بولا کہ میں کعبہ نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی آہا پلے سر نہیں رکھتے سفر سربر نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہا میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو مینا

مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی مچا رہا ہے مدینہ یا آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں بلا لو مدینہ بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں تمنا زیارت نے کیا دل پہ چین پھر مدینے کا ارمان مدینے والے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر سے بڑا اٹھائی کیوں دل میں تو پہلے چوٹ تھی تبھی ہائے غضب ابھر گئی پوچھو تو آگ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں مدینے میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے سے بلا لیجیے سلطان مدینہ بلا لو مجھے شاہ بہروں پر مدینے میں آتے ہیں مقدر کے آقا سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ بڑی غریب ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دور بہت دور ہو گئے ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے دلا یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مجھے بلا دو ہجر کا ستارہ ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارماں دل میں طوفان مچا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شہ رسائی نہیں بھروسہ زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے نہیں تمنا حکومت میری نظر میں حسین و دلکش وہ سبز گنبد سمارا ہے یہی تو حسرت لگی گئی دل میں مجھے اجل بھی وہی صدا رہا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد ہے بلا دیجئے نام مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرتیں میرے دل کی نکالو موت آسوئے کا صدقہ نبھا اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ جب مدینے میں ہو اپنی آمد جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد ہچکیاں باندھ کر رو بے حد کاش کاش آ جائے ایسا کرینا اور کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ جیوانگی چھا گئی ہو ہر رکاوٹ بغا ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ مجھ پہ آقا نگاہ کرم ہو دور دنیا کا ہر رنج و الم ہو اور عطا اپنا غم چشم نم ہو دیجئے دیجئے مجھ کو پرسوز سینہ ہے تمنا عطا یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے ہے تمنا ہے تمنا مولا ہے تمنا سگیا تا یا رب

مبی کاش تیبہ میں میرے ماگے مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کرو اور کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو در سلام تاج دار حرم اے شہن شاگدی تم پہ ہر اب بلا لو مدینے عطار کو اب بلا لو مدینے عطار کو یہ ترستے کہ تیبا کے دیدار کو یہ ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے کہ جھوم کر جب گرے میرا لاشا تو تھام لے بڑھ کے شاگے مدینہ اب بلا لو مدینے میں عطار کو یہ ترستے گے تیبا کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود ہو نگاہِ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي